Okay, baby. Just let me do all the work. Wait, let me put this record on. La factoria dels 80, amb Rafael Corbí al vostre costat, perquè a partir d'aquests moments gaudim de la música de tota una generació amb aquest programa. Anem a gaudir de bona música, efectivament. Aquest és un ritme lent, tranquil, des del 1995, ja sabeu, però que a la factoria dels 80 bevem dels 70s i dels 90s també, perquè això ens encanta. Es diu 70s Love Groove, d'aquesta cantant de Gary Indiano, on va néixer el 1966. Janet Jackson! Love. Després de la Janet Jackson i aquesta manera tan interessant de finalitzar la seva cançó, escoltem tot un clàssic de la mà de Leo, conegut com Jory Sawyer. Nascut el 1948 a una localitat britànica molt a prop de Sussex, en Sheringham by Sea. More Than Can I Say és una de les grans cançons de la història de la música. Segueixes a la factoria dels 80. Aquesta era la música que et portàvem els darrers minuts en la gent fantàstica de Baby's Gang amb Challenger, Svanyan, Wanna Be Your Wife o Alan O'Day i aquest Undercover Angel. Seguim en Catch a Go-Go, un dels grans èxits dels 80, una banda fundada a Bedfordshire el 1979 com a grup instrumental anomenat Art Nouveau, però que després ens va portar altra música. Nick Beggs, Steve Askew, Stuart Crooks-Forneal i Jess Stroud els van fundar. I aquesta va ser la música que també ens va arribar amb Christopher Hamill. Era el Too Shy, versió 12, standard version a la factoria dels 80. Hush, hush, I do I. To shine, shine, hush, hush. Thank you. Una cançó de Molly Crew. Aquesta excel·lent cançó ens arribava a través d'aquesta sintonia, la del programa que us acompanya. Així és la música i així és la companyia fantàstica d'aquest programa que vol estar, com sempre, al vostre costat. És la factoria dels 80. Molly Crew ens arribava des del 1990 amb aquesta cançó anomenada així, Without You. Abans, Ear Azur amb Sometimes i també Vow, Vow, Vow amb I Want Andy. Què tal si seguim amb 1988? A Groovy Kind of Love, recordem ara mateix el gran Phil Collins. Thank you. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a stray boy, and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If I changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. There's no living without Babe, you. Babe, I'm an addict. Deep now down, I know you're not an addict for your say. Love. Gotta write it down, send it right. Gotta write a classic. So down, I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. There's no living without Babe, you. Babe, I'm an addict. Now I know you're not an addict for your love. Now I'm living my life one day at a time. Since losing your love, I've been losing my mind. No more can I see the future so clear. And it's not what I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. And it's not what I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic. Slow down, and I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. I know an addict for your say. Love. Gotta write it down, send it right. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Fantàstica, no? Aquesta cançó que també escoltàvem a través de la Factoria dels 80, el programa de la música de tota una generació, i que ens acompanya en gent com l'Adrian, l'Adrian Gurwitz, que ens portava des del millor del disco aquest tema l'any 1995, anomenat clàssic. Els Emotions, això era Best of My Love. És el The Best of My Love, aquesta cançó de The Emotions, aquesta extraordinària banda de rhythm and blues nord-americana de Chicago, de Illinois, i que va debutar l'any 1962, primerament conegudes en el món del gospel com The Heavenly Sunbeams. La bona música i el bon ritme ens acompanyen a la Factoria dels 80, tancant aquesta primera part del nostre programa amb Dust Man, el millor de l'Italo Disco, i aquest King of the Ghetto. You know, I was in New York City a few months ago. The garbage and the trash men were on strike. I'm telling about the man who cleaned up the city. Trying to do was, they were trying to get a little more money, get a little raise of pay. And at that particular time, the city was broke, but ready to declare default. I'll tell you, the garbage in some places was stacked up two or three stories high. Wash away.